To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 marca, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki, a w nim o śledztwie w sprawie niesłusznie skazanego Tomasza Komendy, odszkodowaniach za dziką reprywatyzację w Warszawie i sezonie grypowym, który jest w pełni. Śledczy z prokuratury w Łodzi będą wyjaśniać, dlaczego Tomasz Komenda niesłusznie spędził w więzieniu 18 lat. Mężczyzna został skazany za gwałt i zabójstwo 15-latki. Wrocławski sąd na wniosek prokuratury w czwartek zwolnił go warunkowo z odbywania kary. W pierwszej kolejności śledczy zapoznają się z zebranymi dowodami, mówi Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury okręgowej. Badana będzie kwestia przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, którzy prowadzili śledztwo zakończone skierowaniem aktu oskarżenia przeciwko Tomaszowi K., a następnie jego bezpodstawnym skazaniem na karę 25 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w związku ze śmiercią 15-latki początkowo prowadziła prokuratura rejonowa w Oławie, później prokuratura okręgowa we Wrocławiu. Poszkodowani w wyniku reprywatyzacji w Warszawie mogą składać już wnioski o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Dotyczy to mieszkańców nieruchomości, wobec których komisja weryfikacyjna już wydała decyzję. Pieniądze na wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień mają pochodzić z dwóch źródeł, wyjaśniał szef komisji Patryk Jaki. Świadczenia te za każdym razem będą wypłacane ze środków miasta stołecznego Warszawy, ale również tych, które zostały zabezpieczone w ramach postępowania egzekucyjnego, które prowadzi komisja. Członek komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta tłumaczył, że wnioski powinny być bardzo dokładnie udokumentowane. Komisji bardzo zależy, żeby wszystkie wnioski w zakresie szczególnie płaconych czynszów były udokumentowane potwierdzeniami przelewów. Jeśli przykładowo wskutek podwyższenia czynszów lokator musiał zapłacić na przykład na podstawie wyroku sądowego podwyższony czynsz, czy inne roszczenia wobec lokatora podnoszono po reprywatyzacji, również takie dokumenty będą komisji przydatne. Możliwość złożenia odpowiednich wniosków mają pokrzywdzeni mieszkańcy kamienic pod adresami Poznańska 14, Marszałkowska 143, Nowogrodzka 6A, Nabielaka 9 i Noakowskiego 16. Na złożenie wniosku mieszkańcy mają 30 dni od momentu wydania przez komisję decyzji w sprawie nieruchomości. Witold Banach, Polskie Radio. A komisja weryfikacyjna ponownie zamierza wezwać prezydent Warszawy, tym razem na rozprawę na zasadach ogólnych 28 marca, zapowiedział przewodniczący komisji Patryk Jaki. Jak dodał, jeśli Hanna Gronkiewicz-Waltz nie stawi się, to komisja będzie mogła nałożyć na nią, zgodnie z nowymi zasadami, wyższą grzywnę. NATO kolejny raz apeluje do Rosji o współpracę w śledztwie dotyczącym ataku na podwójnego agenta Siergieja Skripala. Mówiła o tym w Warszawie wiceszefowa sojuszu Rose Gottmeller. Powtórzyła apel, jaki dwa dni temu wystosowały wszystkie kraje paktu. Skripal i jego córka Julia walczą o życie w szpitalu. Brytyjskie władze oskarżają ich o ich otrucie władze w Moskwie. Od czasu powstania NATO nie mieliśmy do czynienia z użyciem tak ofensywnego środka paraliżującego. Wszyscy członkowie NATO są zaniepokojeni osłabieniem tych ważnych norm zawartych w konwencjach o broni chemicznej. Widać to w ostatnich latach w Syrii, a teraz na terenie krajów NATO. To bardzo niepokojące. Cała społeczność międzynarodowa uważnie się temu przygląda, mówi wiceszefowa sojuszu. Rosja odrzuca oskarżenia Zachodu i nazywa je szokującymi. Moskwa rozpoczęła już własne śledztwo w tej sprawie. Rośnie liczba chorych na grypę. W drugim tygodniu marca zarejestrowano prawie 265 tysięcy zachorowań. To o blisko 10 tysięcy więcej niż w pierwszym tygodniu. Co roku szczyt grypy wypada od stycznia do marca, a przeciwko chorobie zaszczepiło się zaledwie 3,6% Polaków, mówi epidemiolog profesor Andrzej Zieliński. Gdybyśmy mieli duży odsetek osób zaszczepionych, to chronieni byliby również niezaszczepieni z tego względu, że spadłaby liczba przypadków grypy i prawdopodobieństwo zakażenia byłoby mniejsze. W obecnym sezonie grypowym zachorowało już ponad 3 600 000 osób. Zmarły 22. Papież Franciszek za godzinę przybędzie do Pietrelciny, a potem będzie w sanktuarium w San Giovanni Rotondo. Oba miejsca związane są z kultem najpopularniejszego włoskiego świętego, ojca Pio. Stygmatyk posiada we Włoszech kilka tysięcy pomników. Jak powiedział Polskiemu Radiu prokurator generalny kapucynów, ojciec profesor Antonio Belpiede, kult ojca Pio jest we Włoszech ogromny. Rośnie w Afryce, w Ameryce Łacińskiej i Północnej, ale najżywiej rozwija się w Polsce. W Polsce istnieje 20 parafii i blisko 150 grup modlitewnych pod wezwaniem ojca Pio. Zakonnika beatyfikował i kanonizował Jan Paweł II. W 1962 roku Karol Wojtyła zwrócił się z prośbą do ojca Pio o pomoc w uleczeniu chorej na raka przyjaciółki Wandy Pułtawskiej, choroba ustąpiła. Z San Giovanni Rotondo, Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. No i zaczynamy oczywiście od Kamila Stocha, który jest klasą dla siebie. Wygrał wczoraj kwalifikację do niedzielnego konkursu Pucharu Świata na mamuciej skoczni w Vikersund. 242 metry, fantastyczny skok i oczywiście pewne prowadzenie w cyklu Row Air. Drugi Norwek, Robert Johansson, traci do Polaka już niemal 90 punktów. A sam Kamil w wywiadzie dla telewizji jak zwykle zadowolony ze swojej regularności. Cieszę się z pracy dzisiejszej, bo te skoki były naprawdę bardzo dobre, solidne i na bardzo dobrym poziomie. No, dzisiaj nie było łatwo, nie tylko dla nas, ale też dla sędziów, żeby ustawić się dobrą czy odpowiednią belkę, odpowiedni rozbieg. Pomimo tego było naprawdę dużo energii. I widać to było na ze skoku. Do niedzielnego konkursu indywidualnego awansowali wszyscy Polacy. A dziś o 17:00 konkurs drużynowy i tutaj trzeba zapisać pewną zmianę. Otóż Maćka Kota zastąpi Piotr Żyła, zatem skład Stoch, Hula, Kubacki i Żyła. Piłkarze Lecha Poznań pokonali gdańską Lechię 3-0. To był mecz 28. kolejki Ekstraklasy. Pierwszego gola strzelił Łukasz Trałka, kolejne bramki Christian Gytkier i Darko Jeftycz. W drugim meczu Piast Gliwice bezbramkowo zremisował z Zagłębiem Lubin. Dzisiaj Termalika zagra z Pogonią, Jagiellonia z Arką, a Korona z Górnikiem. Legia w niedzielę podejmie Wisłę Kraków. W tabeli prowadzą właśnie Legia i Jagiellonia Białystok, które mają po 51 punktów. Lech ma ich tylko o 2 mniej. Kolejna duża impreza piłkarska przyznana Polsce. Będziemy gospodarzem przyszłorocznych Mistrzostw Świata do lat 20. Decyzję Rady FIFA ogłosił portal Łączy Nas Piłka, a to oznacza, że cały czas mamy naprawdę bardzo dobrą pasce w tej sprawie. Piotr Przybecki został odsunięty od prowadzenia piłkarzy ręcznych Wisły Płock. Drużynę do końca sezonu będą prowadzić dotychczasowi jego asystenci Artur Gural i Krzysztof Kisiel. Decyzja o dymisji trenera wynika z ostatnich słabych wyników zespołu. Porażka w ćwierćfinale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze i odpadnięcie z rozgrywek Ligi Mistrzów. Przypomnę, że Piotr Przybecki jest aktualnym trenerem naszej reprezentacji. Hokeiści Komark Krakowi przegrali po dogrywce z GKS-em Katowice 1-2. W półfinałowej rywalizacji do 4 zwycięstw katowiczanie prowadzą 3-1. W Ekstraklasie siatkarzy Tref Gdańsk wygrał z Kuprum Lubin 3-0. Na koniec przypomnę Państwu, kto z kim zagra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Los był naprawdę złośliwy, bo skojarzył ze sobą nie tylko finalistów z ubiegłego roku, czyli Real Madrid z Juventusem Turyn, ale także dwa angielskie kluby, czyli Liverpool i Manchester City. Bayern Monachium zagra z Sevillą, a Barcelona z AS Romą. Mój typ na awans? Tak po cichu, Juventus, Barcelona, Bayern i Liverpool. Dziś sporo chmur, ale też przejaśnienia. W południowej połowie kraju także przelotny śnieg. Wszędzie poniżej zera, od minus 1 stopnia na zachodzie do minus 5 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowi. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko tam. Już teraz w Lidlu. Polski kurczak tuszka marki Rzeźnik, 42% taniej, 3,99 za kilogram. Winogrona czerwone 7,79 za kilogram, a cukier biały diamant tylko złoty 35 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 7:00, poczekalnia listy przebojów programu trzeciego, jak zwykle w sobotę rano i jak zwykle w sobotę rano, kiedy Dyżur sportowy pełni Michał Olszański. Michał Olszański jeszcze w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, jeszcze raz witam cię, Piotrze. Dobrze, że wróciłeś. Zwykle naszą rozmowę rozpoczynamy jeszcze od jakiejś pogawędki o sporcie, ale myślę, że pan Kamil, jak powiedziałeś, jest klasą sam dla siebie, w związku z tym cokolwiek byśmy powiedzieli, będzie się to ocierało o banał. Można tylko powiedzieć, że ręce się po prostu składają do oklasków i świetnie, że mamy takiego zawodnika. Chciałem dzisiaj... A nie jest automatem. I to od razu chcę zawsze powiedzieć, ponieważ wszyscy już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ten Kamil to jest nadczłowiek. Tymczasem fajnie, że są też takie chwile, kiedy coś tam nie wyjdzie. I to jest potwierdzenie tego, że to jest po prostu sportowiec z krwi i kości, który osiągnął fantastyczną dyspozycję w tym sezonie. I fajnie, że w tych słabszych momentach też potrafi stanąć przed kamerą i o tym opowiedzieć. Dokładnie. Natomiast chciałem dzisiaj od muzyki zacząć i powiedzieć tobie, że działasz niewidocznie. Mianowicie przez te kilka spotkań z muzyką reggae, tak we mnie jakoś ten rodzaj muzyki zaszczepiłeś, że oszalałem, jeśli chodzi o Stinga i Shaggy'ego, i czekam na tę płytę. No jak mi powiedziałeś, bo pierwszy dałeś mi sygnał, że ten utwór się pojawił u nas, natychmiast posłuchałem, świetny. Shaggy'ego widzieliśmy w Ostródzie w ubiegłym roku, w czasie festiwalu. Można mieć różne zastrzeżenia, bo był bardzo komercyjny ten koncert, ale Shaggy to jest jednak nazwisko, to jest marka. I to, że ze Stingiem zrobili ten utwór, czy to zwiastuje longplaya? Tak, będzie płyta i właśnie jestem bardzo ciekaw, jak, nie sobie poradzą, ale co wymyślą na całej płycie. Sting, zapowiadając tę płytę, powiedział, że trudno jest wymyślić jakąś rewolucję w muzyce, ale kiedy spotkał się, a jego kontakty z muzyką reggae to nie jest, to się nie zaczęło wczoraj. No przecież Police. No właśnie, i ten. I powiedział, że gitara basowa w reggae to jest taki instrument pierwszoplanowy i to mu bardzo odpowiada i sądzę, że ta płyta będzie fajna nawet dla tych, którzy teraz kręcą nosem i trochę krytykują ten duet. Ja czekam na płytę i jestem bardzo ciekaw. Dobrze, co od ciebie dzisiaj? Dzisiaj ode mnie piosenka, którą zgłaszam do poczekalni listy przebojów, bo według mnie posłuchasz to. Za chwilę jest naprawdę niezwykle melodyjna, dobra piosenka z ważnym tekstem. Darek Malejonek, to jest jego projekt Panny Sprawiedliwe. Tutaj wspólnie z zespołem Dziewczyny, czyli z Anią Szafraniec i Aleksandrą Nowak. Tekst napisała właśnie Ania Szafraniec. Ja tylko zacytuję. Napisałam tę piosenkę po obejrzeniu filmu Joanna Feliksa Falka. Historia niezwykła. O tym, jak w czasach beznadziei pomaga przetrwać miłość. Życie dla kogoś. Napisałam o poświęceniu dorosłej kobiety dla ochrony małej żydowskiej dziewczynki. O tym jest tekst, melodia niezwykła i o oczach, jak ona śpiewa, to naprawdę zobaczą państwo, aż się chce pośpiewać razem. Michale, dziękuję. Michał Olszański mówił do państwa, a teraz słuchamy. ciebie i miłość się stała. Zabrano mi wszystko i gdy nie zostało już nic, te twoje oczy patrzące z ufnością sprawiły, że serce moje ocalało. Miłość wlała się w serce me. Te twoje oczy patrzące z ufnością sprawiły, że tak, to w takim razie to jest propozycja Michała do listy przebojów programu trzeciego i kto wie, być może już niebawem znajdą Państwo ten utwór właśnie w zestawie do głosowania. I jak Państwo wiedzą, w sobotę wykorzystuję obecność Michała i to, że pojawia się muzyka reggae po godzinie 7, czyli po wiadomościach sportowych, do tego, by zaprezentować fragment muzyki gitarowo-bluesowej. I chciałem teraz bardzo Witoldowi z Radomia podziękować, bo ułatwił mi zapowiedź tego utworu. Mianowicie Witold napisał: nie przejmujmy się zimnem i białym za oknem. Jeszcze tydzień i rozgrzeje nas gitara JB, czyli Joe Bonamassa w Zabrzu. No właśnie, i tym samym ułatwił mi pan zapowiedź tylko do tego, że zacytuję tytuł. You left me nothing but the bill and blues. Joe Bonamassa. You left me nothing but the bill and the blues. Joe Bonamassa, 24 dzień marca. Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, żeby tylko nie było zaspi, żeby kolej normalnie funkcjonowała, bo trzeba tam dojechać i do miłego i szybkiego zobaczenia. Dzisiaj natomiast jest 17 dzień marca i to jest dzień świętego Patryka i w związku z tym zapowiadana rozmowa z muzykiem zespołu Karantu Hill. Przy telefonie powinien teraz być Bogdan Wita. Dzień dobry, Bogdanie. Witam serdecznie, cześć Piotrze, witam wszystkich radiosłuchaczy. Jeśli pozwolisz, to uczynię taki oto wstęp. Otóż Dzień Świętego Patryka od pewnego czasu zmienia troszkę swój charakter w naszym kraju. Mianowicie nie jest to tylko okazja, choć też, do napicia się piwa, ale jest to także okazja do tego, by uczestniczyć w różnego rodzaju spotkaniach, gdzie prezentowana jest muzyka celtycka. A poza tym, w związku z tym, że czasowo albo na stałe dość wielu Polaków przebywa w Irlandii, no to święto też nabrało trochę innego znaczenia. Poza tym okazją do naszego spotkania jest także 30-lecie zespołu Karantu Hill. Kiedy to zleciało? Tak, sami zadajemy sobie to pytanie. To prawda. To prawda. Rzeczywiście, Piotrze, potwierdzam, że te nasze połączenia pomiędzy Polską i Irlandią są nie tylko coraz częstsze w rozkładzie rejsów lotniczych, ale rzeczywiście na wielu płaszczyznach Polacy i Irlandczycy są sobie coraz bliscy, bliżsi i myślę, że to fajnie, to nam to bardzo pasuje, ponieważ od 30 lat grając irlandzką muzykę zawsze staraliśmy się zwracać uwagę naszej polskiej publiczności na te irlandzkie dźwięki, a teraz w zasadzie Irlandia to taka druga nasza ojczyzna, więc no, jak najbardziej muzyka irlandzka jest znana, popularna i lubiana. A powiedz, jak Irlandczycy przyjmują to, że grupa z Polski przyjeżdża i gra irlandzką muzykę? No, muszę powiedzieć, że nie jesteśmy wyjątkowi, nie jesteśmy jedyni. Muzykę irlandzką gra się na całym świecie, wszędzie. To jest oczywiście spowodowane tym, że emigracja Irlandczyków jest no, chyba największą na naszej kuli ziemskiej. Irlandczycy są wszędzie. Zresztą podobnie jak i Polacy, znowu kolejne podobieństwo. I oni zawsze zawożą ze sobą wszędzie, na każdy zakątek świata swoją muzykę. I wcale nie dziwi ich, że ta muzyka potem z jakichś tych najdalszych zakątków do Irlandii wraca. Więc oni nie są jakby zaskoczeni tym, że Polacy potrafią i mogą grać irlandzką muzykę. Natomiast ich reakcja na naszą akurat karantuchilową muzykę, no zawsze, muszę powiedzieć to nieskromnie, zawsze jest niesamowicie pozytywna. Oni zadają nam to pytanie za każdym razem, jak to jest, że Polacy, a więc nie mający tej irlandzkiej krwi, nie mający irlandzkich paszportów ani rodowodów, potrafią tak dobrze to wykonać. Przepraszam, że brzmi to tak mało skromnie, ale no, tak cytuję po prostu samych Irlandczyków. Coś podobno w sobie mamy, co powoduje, że potrafimy w irlandzkiej muzyce odkryć te najgłębsze pokłady irlandzkich nastrojów. I że się z mieszkańcami Irlandii rozumiemy i dogadujemy, co zresztą chyba było widoczne, nie wiem, bo nie jestem wielkim kibicem, ale wydaje mi się, że podczas Mistrzostw Europy dochodziło do takiego cudownego pojednania kibiców Irlandii i Polski. Ojej, tak, strefa kibica w Poznaniu kilka lat temu to było wielkie świętowanie. Powiem szczerze, nawet trochę niezależnie od wyniku meczów, bo Irlandczycy przecież dostawali łupnia po każdym, niemal na każdym meczu, ale zabawa i wspólne przeżywanie, świętowanie tego czasu było dla nich o wiele ważniejsze nawet niż sam wynik. Tak, rozumiemy się, mamy coś takiego, zresztą to długo by teraz rozmawiać na temat naszych podobieństw historycznych, pochodzeniowych i tak dalej, i tak dalej, ale coś takiego jest. My mamy na to naprawdę wiele wspaniałych przykładów, kiedy dawno temu bywaliśmy w Irlandii i spotykaliśmy się z nimi podczas czy to warsztatów muzycznych, czy jakichś tam spotkań pubowych. No, po zaledwie godzinie byliśmy ze sobą jak bracia. No, też nie potrafię tego wytłumaczyć, skąd się to bierze, ale coś takiego jest. Skoro wspomniałeś o świętowaniu, to dziś pewnie będzie taka okazja do świętowania i zespół Karantu Hill pewnie jest w tych dniach mocno zapracowany. O której wczoraj skończyliście koncert? Dzisiaj skończyliśmy. Tak, wczoraj był przepiękny koncert w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Graliśmy koncert bardzo dostojny. To był nawet nie tyle patrykowy, znaczy bardzo patrykowy koncert, ale nie mający znamion takiego koncertu pubowego, klubowego. To nie była muzyka do piwka. To była muzyka z orkiestrą symfoniczną, to była muzyka z udziałem gościnnym Krzesimira Dębskiego, ani Jurksztowicz, a więc zahaczaliśmy o muzykę filmową, graliśmy największe kompozycje Krzesimira Dębskiego w naszych irlandzkich opracowaniach, a więc Rzekę Marzeń, a więc Pieśni Heleny, a on z kolei, Krzesimir Dębski, pięknie aranżuje nasze tradycyjne irlandzkie utwory i powstaje z tego taka niesamowita kompilacja. Natomiast już dzisiaj, za chwilę, pakujemy się i jedziemy do Poznania, żeby w Blue Note zagrać typowo irlandzki klubowy, taki rzęsisty Pure Irish Music. Mam nadzieję, że nam się to uda. Jutro od razu Kalisz, w przyszłym tygodniu biegniemy do Szamotu, potem Chorzów. Tak, to jest bardzo intensywny dla nas czas, ale my to lubimy. To są te nasze tak zwane muzyczne żniwa. Caranto Hill, 30-lecie zespołu i na to 30-lecie, tak mi się wydaje, ukazała się płyta zatytułowana Zielona Droga. Tak, to prawda, jesteśmy bardzo szczęśliwi, bardzo dumni, bardzo nas cieszy ta płyta, choć wiemy, że wzbudza kontrowersyjne odczucia, ale to też bardzo piękne. Nawet nie kontrowersyjne, tylko ja się zastanowiłem, bo otrzymałem informację, że jest nowa płyta Caranto Hill i przeglądam to, co dzieje się na płycie i jest tam bardzo dużo muzyki 2+1. Tak, tak, to prawda. Po 30 latach irlandzkiego grania postanowiliśmy sięgnąć do tej muzyki, która właśnie 30 lat temu grała nam w duszy. Kiedyś tak na próbie siedzieliśmy i wspominaliśmy tamte czasy, co wcale nie znaczy, że jesteśmy na etapie podsumowywania jakichś tam etapów życia. Absolutnie. No, mam nadzieję. Gramy do przodu, idziemy do przodu i ciągle wymyślamy sobie nowe rzeczy. Natomiast właśnie, ktoś rzucił temat, słuchajcie, 2+1, no i się wszyscy rozmarzyliśmy, wszyscy, okazało się, znamy te piosenki, wszyscy potrafią zacytować Iść w stronę słońca czy Chodź pomaluj mój świat. I taka iskra, czemu by nie spróbować zrobić tego po naszemu, odświeżyć te piękne utwory, zrobić je troszeczkę właśnie z folkowym zacięciem na irlandzką nutę. I sięgnęliśmy, rzeczywiście sięgnęliśmy na tej płycie po parę takich piosenek zespołu 2+1. Nawiązaliśmy kontakt przy okazji z Katarzyną Gertner, z Ernestem Brylem znamy się od lat, ale to są no, twórcy jak gdyby tej muzyki, więc no, muszę też znowu nieskromnie powiedzieć i pochwalić się. Kasia Gertner po ostatnim koncercie w ubiegłą niedzielę, który odbył się w katowickim Nosprze, właśnie prezentującym cały dorobek tejże płyty, no, stwierdziła, że to są jedne z piękniejszych wykonań muzyki, którą ona skomponowała też już właściwie w latach 70. ubiegłego stulecia. I że bardzo jej pasuje chociażby Kołysanka Matki, czy właśnie nasze folkowe opracowanie Zielonej Drogi. No chcemy w ten sposób pokazać, że kolejna nasza płyta, a powiem, że to już 18. wydawnictwo w naszym katalogu zespołu Caranto Hill, że ta kolejna płyta nie ma być przedstawieniem takiej tradycyjnej irlandzkiej muzyki pod tytułem Kolejne kilkanaście jigów, rili i hornpipe'ów, chociaż te oczywiście cały czas w duszy nam grają, ale chcemy pokazać, że mimo upływu lat potrafimy bawić się z muzyką, potrafimy sięgać po być może trudne tematy, ale opracowywać je na nowo, aranżować je inaczej. Myślę, że to nas trzyma przy życiu. To jest i tego wam życzę na przyszłość. Jeszcze tylko, żebym nie zapomniał, przekaż serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiego powodzenia Katarzynie Gertner. A ciebie jeszcze poproszę na zakończenie, byś krótko powiedział, bo zwykle jest tak, że zespół Caranto Hill zaprasza innych muzyków do wspólnego grania. Kto śpiewa na tej płycie? Na tej płycie śpiewa w zasadzie głównie nasza Ania Buczkowska, ponieważ no tak z nią od paru lat nam jest już niezwykle po drodze i wszystkie piosenki są w jej opracowaniu. Natomiast mamy dodatek do płyty, druga część naszego wydawnictwa to jest zapis koncertu z roku ubiegłego z Nospru, gdzie też właśnie cyklicznie co roku prezentujemy naszą irlandzką muzykę i tam gościnnie Krzysztof Dębski, wspominany już wcześniej. Tam z nami przepięknie wyśpiewał kilka piosenek Kuba Badach. Tam znowu oczywiście pojawiła się Ania Buczkowska. Natomiast jeśli mogę, to pozwolę sobie zapowiedzieć tego, którego wiem, że ty bardzo cenisz i lubisz, a z którym nam jest niezwykle ostatnio również po drodze. Maciej Balcer. Pracujemy nad kolejną już płytą. Współpracujemy z Maciejem Balcarem i to powiem jego inicjatywa, żeby wspólnymi siłami na trochę bardziej stronę może bluesową naszą jedlamską muzykę przeciągnąć i zrobić wspólne wydanie takiejże właśnie muzyki. Bogdanie, wszystkiego najlepszego dla całego zespołu Quarantu Hill na 30-lecie. Dzisiaj na zdrowie i z tego wydawnictwa Zielona Droga chciałbym Państwu teraz zaprezentować utwór, który jest zatytułowany z repertuaru zespołu 2+1, który jest zatytułowany Kiedy rzeką płynie kra. Dziękuję ślicznie. Wszystkiego dobrego. Dzięki, do usłyszenia. Kraj. Piosenka zespołu 2+1, Kiedy rzeką płynie kraj, zawarta na nowej płycie zespołu Karantu Hill, Zielona droga. Tu program trzeci i za 21 minut 8. Pora na przypomnienie o plebiscycie. Zachęcamy Państwa do udziału w tym plebiscycie i głosowania. Nie jest łatwo, bo wszystkie wypowiedzi to perły. Chodzi o plebiscyt, który od lat przygotowuje w programie trzecim Beata Michniewicz. Srebrne usta 2017. Sławomir Neumann, przewodniczący klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska, ostrzega. Nawet jeśli macie dzisiaj w tej sali większość, to ta większość nie jest dana wam raz na zawsze. Polki i Polacy was rozliczą. A San Escobar nie przyjmie wniosku o azyl. W ten sposób nawiązał do wypowiedzi innego tegorocznego kandydata, ale tymczasem zajmujemy się Sławomirem Neumannem i wybranym przez jury fragmentem sejmowego wystąpienia. Jesteście rządem Pinokiów, codziennie te nosy wam się wydłużają i zachowujecie się tak, jakbyście byli wystrugani wszyscy na jedną modłę. Kłamać rano, kłamać dzień, kłamać wieczorem, a może ciemny lud to kupi. A na dole, w pierwszym rzędzie, siedzi wasz mistrz Geppetto. On to zrobił. On was wszystkich stworzył. I wystrugał. Polecamy i zapraszamy do głosowania. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Przed nami zimowy weekend. Proszę usiąść przy komputerze, zajrzeć na strony internetowe i zagłosować na wybraną przez Państwa wypowiedź polityka. Ta była świetna. I wystrugał Frank Turner. Tragedy, the second time it's a farce. Outside it's 1933, so I'm hitting the bar, and I don't know what's going on anymore. The world outside is burning with a brand new light, but it isn't one that makes me feel warm. Don't call me taking your house burning down for the dawn. Don't call me taking your house burning down for the dawn. If I was of the greatest generation, I'd be pissed of any world that I built. Slipping back into this, I'd be screaming at my grandkids, we already did this. Be suspicious of simple answers, that shit's for fascists and maybe teenagers. You can't fix the world if all you have is a hammer. The first time it was a tragedy, the second time it's a farce. Outside it's 1933, so I'm hitting the bar, and I don't know what's going on anymore. The world outside is burning with a brand new light, but it isn't one that makes me feel warm. Don't call me taking your house burning down for the dawn. Don't call me taking your house burning down for the dawn. I surely hope that you are living in a society that's maybe heading for Mars. Well, down here we still have a shower of bastards leading the charge. Outside it's 1933, so I'm hitting the bar, and I don't know what's going on anymore. The world